1 красавіка. Гэты непаважны дзень добра пачаць з малітвы ў грэка-каталіцкай царкве святых апосталаў Петра і Паўла у лондонскім раёне Фінчлі. Потым табе прапануюць паслухаць мемуары. Вёсачка пад Нясвіжам, Афрыка і Монте-Касына. Суайчыннікі з беларускага дому на Пенроуд, дзе ўчора зацвілі магноліі, потым ты выправіся падземкаю на Трафальгарскі пляц, дзе круглашчокія землякі Стывенсона і Вальтара Скота з загарэлымі нагамі выдзьмуваюць з дудаў зусім беларускія мелодыі, наслухаўшыся якіх ты недасведчана ўваб'ешся ў паб, запоўнены парачкамі дзіўных закаханых і, не дапіўшы віна, збяжыш ад лондонскіх гомасексуалістаў да імпрэсіяністаў з нацыянальнай галерэі, каб аддыхацца на бульварах Пісаро і згубіцца ў блакітна-зялёным натоўпе рэнуаравых парасонаў, у якім цябе чакае знаёмства з расейскай прастытуткаю, мексіканскай студэнткай, з антычнай фігуркаю ў чорным трыко. Як заўсёды у тваім жыцці ўсё адбываецца з ініцыятывы жанчыны. Ты выберш мексіканку, з якой цябе аб'ядноўвае аднолькава вусцішная ангельская мова і прыкладна аднолькавы бюджэт падарожжа. Грошай усё схапае, каб запрасіць яе ў Селісберы ангельскай мовы, каб растлумачыць, што ў гэтым пабе любіў бываць са сваімі каханкамі Оскар Уальд. Яе ангельскай хапае на падазронае пытанне, ці не з гэтых і ты сам, абазнанасць у тутэйшай літаратуры можна ацаніць даволі высока. Пасля чаго ты назіраеш тэатральны ўздых палёгкі, бо здолеў растлумачыць, што не. Але гэта абсалютна не значыць, што пасля пінты піва і дзвюх філіпінскіх цыгарэтаў смуглявая ручка ўжо мае права распільваць гузікі на тваёй зялёнай кашулі, якая памятае зусім іншыя пальцы, і працягваць сваю рызыкоўную экскурсію. Ты намагаешся прадэкламаваць страфу мясцовага класіка пра зайздроснае шчасце. Мяняць стан душы гэтаксама проста, як пені можна памяняць на шылінг. Намёк застаецца незразуметым, мовы катастрафічна не хапае, аднак, прапусціўшы неістотныя дэталі, ты павінен прызнацца, што ваше развітанне нічым не нагадвала ўцёкі, бо мексіканскія студэнткі не павінны кепска ўспамінаць мужчынаў з Рэспублікі Беларусь, асабліва тады, калі толькі што пачулі пра яе існаванне. Шатлянцы яшчэ надзьмуваюць свае гумовыя шчокі каля Нэлсанавай калоны, і ў іхні капялюш апускае паўфунта гнуткая мурынка, падобная да негатыву адной жыхаркі менскіх вуліцаў, а з боку парку Святога Джеймса ляціць над горадам парачка качак, што нясе табе на крылах востры прыступ, напэўна, зусім беспадстаўнай рэўнасці, ад якога можна вылечыцца толькі беларускай, а не ангельскай дозаю брэндзі, пасля чаго найлепей вярнуцца ў галерэю і, выбраўшы ўдалы ракурс, схавацца за кансолі на пейзажы констэбла, дзе пахне прывялым трыпутнікам і дзяцінствам, а таму так соладка дрэміцца, пакуль в апусцелай залі музейны служка в абліччы немаладога нашчадка і майскіх рабоў не кране цябе за руку і не скажа, што малады чалавек стаміўся, бо прыехаў аднекуль здалёк. Ты ветліва ўдакладніш адкуль, а на пытанне, дзе гэта, нечакана рэзка адкажаш. Там, дзе ніколі не было рабства. Адразу, задушліва пачырванеўшы пра сваю нетактоўнасць і пра тое, што скарыстаўся гіпербалай.